Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ الله إياكم منها باب الفقه باب قوله باب قوله باب قوله الله تعالى ألم تر إلى الذين عاتوا مليس اليوم إن شاء الله بأنزع وقوله إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله لن نلاكر الزمن سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم يقيني ونقوى ونافع كفانا الله شر النفاق وإذا قيل لهم إن تتقوم بي ولا تفسدوا في الأرض سهري وأرضي قالوا سيما إنما نحن مسلمون كيف سيسي نيهاتنا في الفينية سوهوا نسيسي نواته ونكسلوا إيشا واحد ونكوة تنجينيزا واحد ونكوة لكيزا njia ya sawa sisi sio haribifu wala hatuharibu ardhi sisi ni watengenezi na tunawatengeneza watu kuelekea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ona vile alivyorukia wamwambia msiharibu ardhi mkaivuruga ardhi mkaiweka uharibifu katika ardhi na shirki na mambo ambayo kwa makinini na sheria kwamba qalu innama nahnu muslimun hapa bana sisi katika wale wanaotengeneza sisi si wale wanaoharibu sema ila kila lahum wakaambia ai lilmunafikina wajua wana la tufsidu fi lardi msifanye uharibifu katika hii ardhi msifanye uharibifu katika hii ardhi ai bilkufri kwa sababu ya ukafiri usifanye uharibifu katika hii ardhi kwa ukafiri wa ghairihi na kwa sababu nyingine sio kwa ukafiri min anwa'il maasi katika sampuli za maasi usiharibu ardhi kwa ukafiri na kwa mengineyo katika sampuli za maasi إنما نحن مصلحون حقيقة سيدي نيل السيسي ني وتنجيب ونوتنجين الزاج وليس حقانا ما نحن في كتكاد الفوقنا السيسي بفساد وهربيه نقول هربيه وليس ما نحن فيه حقانا كتكاد خير نقلت له هو السيسي بطبانيات بفساد وهربيه بل هو له فسيح وخوة سنة معنى الإجمال للآية أن الله قام بزمه سبحانه وتعالى لتكسكا لذكوك يذكر وتاجا من صفات المنافقين كتكا miongoni mwa sifa za wanafi, akataja miongoni mwa sifa za wanafi annahum kwamba wa idha nuhum, pindi wanapokatazwa, an irtikabi lmaasi, kufanya maasia, irtikaba ana faala, wanapokatazwa kufanya maasia alati maasia, ndio kwamba tusabibu lfasada, itakaosababisha uharibifu na ubaya, katika ardhi, fil ardhi, katika ardhi, bihuduli, kwa kuteremka, nuzuli alukubati adhab, bihuduli nuzuli alukubati aladhab, kawa ni sababu ya uharibifu katika ardhi na kuteremka adhab. Wa umiru, wakaamrishwa, bitaati, kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, alati taaba, kwamba fiha, ndani yake muna salahu lardhi, utengevu wa hii ardhi. Wao wanaambiwa acheni haya mambo ambayo kwamba msifanye maasia ambayo ni sababu kuleta uharibifu katika ardhi, acheni maasia ambayo ni sababu Mwenyezi Mungu kuteremsha adhabu. Basi nyinyi wajibu wenu ni kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kuliko kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndiyo inaleta utengevu na wema katika ardhi na katika nafsi ya waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Ajabu hujibu bianna sha'anana al-islam, sisi kazi yetu ni kuwatengeneza na kuwanoa watu kuelekeza katika usawa. Kazi yetu ni wanaa washarukia wapi? Msiharibu ardhi hii kwa maasia na kufu na uharibifu kila aina iliyokatazwa. Sasa Mwenyezi Mungu ashatengeneza ardhi, akasema la tufsidu fi ardhi baada islahiha, baada Mwenyezi Mungu kuitengeneza hii ardhi. Sasa wao wasema bi anna sha'ana, sisi hali yetu bwana alislahu, ni utengevu. Liannahum, hakika wao hawa wanafi, tasawwaru lfasadi, wamechukua picha ya uharibifu bisurati salah, kwa sura utengevu. Waona ule uharibifu ndio utengevu na ule utengevu ndio uharibifu. Wamefahamu vibaya, ni watu hatari sana. Waona wameangalia wakaona kwamba haya ndio utengevu na usawa katika imani yetu, katika ibada zetu, kumbe ni uharibifu. Na wao waona kwamba ni utengevu, wasema ina maana nahnu muslihuna, sisi kazi yetu na hali yetu ni kutengeneza watu, kuwaongoza watu katika njia sawa. Kumbe wao waisawirisha ile uharibifu kwa sura ya nani? Ya mtengevu, sura ya utengevu, bisurati salah, sura ya utengevu. Lima fi qulubi, kwa sababu ya yaliyomo ndani ya nyoyo zao, minal maradhi, wana ugonjwa, wana ugonjwa katika nyoyo zao, wana balaa, wana matatizo. Sasa wao huona inqalabat fihim almawazin, mizani imewageukia sana, mizani ya uovu ndio kwao sawa na islah ndio kwao ndio fasadi, wanageuza hivi. Munasabatu al-ayati min bab, hii aya ina fungamano gani na mlango huu? Sema anna man daa, hakika anna man daa, kwamba mwenye kulingania ila tahakumi, kwenda hukumiani, ila ghairi, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, au ila ghairi ma anzala Allah, kwenda kuhukumiana kwa kitu ambacho kwamba kinyume cha kile alichoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au daa, akawaita watu ila almaasi, katika maasia, faqad ata, hakika amekuja na biadhami alfasadi, uharibifu mkubwa, kila alikashayara, uharibifu mkubwa sana. Mtu yote anayolingania watu kwenda kwa hukumiani kwa hukumu sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kanuni hizi za kawaida zilizoundwa na watu au wakawalingania watu katika maasia, huyo shakuja na uharibifu mkubwa sana katika ardhi. Maisha hii haya inatupa funzo gani? Wadaiman hizi aya zinatupa mafunzo, si funzo, mafunzo. Asema atahdhiru, ni kutahadharishwa, min tahkimi nudhum, kuhukumu kwa nidhamu fulani. Tahkimu, kuhukumu, annudhuma, tuseme serikali, nidhamu na hukumu. Min tahkimi nudhumi, kuhukumu nidhamu, wa qawaina, kanuni, almukhalifati, inayokwenda kinyume na sharia na sharia. Hiyo ndio jambo la kutahadharisha. Min tahkimi nudhumi, usije ukajalia hukumu inakwenda kwenye chama fulani au kikundi fulani au kwa katiba fulani au kwa fikra ambayo inakwenda kinyume na sharia. Wain iddaa ashabu, hata kama watadai wale wenye kuwa na fikra kama zile, dawa lislah, yani madai ya utengevu, laysat biudhrin, hiyo si udhuri. Madawa lislah kama sikazir ni utengevu, si udhuru hiyo. Fi tarki ma anzala Allah, kwa kuacha yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Si tumeacha kuhukumu kwa kanuni hizi na nidhamu hizi zilizopo katika ulimwengu kwa sababu ya udhuru. Udhuru gani? Udhuru tuogopea, basi tumeacha. Hufai kuacha uje na udhuru ya kuacha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amina ya Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyotakana, ama kuisimamisha katika kazi nyingine. Lakini mimi naamini kwamba hakuna hukumu bora kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, watahdhiru min alrijali birrah, kutahadharisha watu kwa kupendekezwa na raha yake. Mtu mwingine apendekezwa na raha, mimi raha yangu raha yangu, sitaki raha ya mtu mwingine, ni vile nitakavyo, itakuwa hivi basi. Kuna watu wengine hupendezwa sana na raha zao, na hiyo ni kitu hatari sana. Wengi hupotea kwa sababu ya kitu kama hiyo. Wewe kubali rai za watu, lalaweza kwamba wewe huko katika makosa kwa kubali wenzako kuonyesha njia sawa. Anna maridha alqalbi, hakika mgonjwa wa moyo, yatasawwaru lhaqa, anachukua anasawirisha haki bati na kuwa ni bati, anasawirisha ile haki akaifanya ni bati. Walbatila haqa, na ile batila akaifanya ni haki. Kageuza ma kageuza, ndio macho yake vile inavyoona. Tano, fujrata anna niyata alhasana, niya njema, la tusawwiru haifanyi kufaa, la tusawwiru tujawizu, haifasisi na kufaa mukhalafati sharia, kuna kinyume na sharia. Kuna nia nzuri, yani haikuhalalishi, tusawwiru maana tujawizu wa tuhallil, haikuhalalishi, hiyo ni njema kufanya mambo yanayokhalifu sharia. Yani kama ule ambaye kwamba ni yangu ni njema njema ni basi, amina, na nafanya nasawarisha haki kama ni batil na batil kama ni haki, hiyo ni nzuri, hiyo ikubaliwe katika sharia madamu hayafiani na dalili ya kisharia. Naam, wa qawlihi, na neno lake subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala musiharibu na mkaifanya ufisadi na uharibifu katika hii ardhi, baada ya Mwenyezi Mungu kuitengeneza hii ardhi kwa kuweka sharia ambayo ina ni ya kuwaokoa binadamu na kuwapeleka katika rahma ya Mwenyezi Mungu na radhi yake. La nahiya, la tufsidu, tufsidu fil ardhi bishirki wal maasi, usiharibu hii ardhi kwa kufanya juu yake shirki na maasi. ba'da islahiha ay bi ba'thil anbiya, kwa kufufu, kwa kutumwa mitume. Islah nini? Kule kutuma mitume alayhi salam, baada ya kutumilizwa mitume wa shar'i al-ahkam, na kuwekwa hukumu wa amali taati, na kutendwa amali njema. Wewe usije sasa hii ardhi ukaivuruga sasa. Mwenyezi Mungu ametaka hii ardhi iwe ni ardhi chengevu, ni nzuri, watu wake wawe namna hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona uharibifu ni shirki na maasi inayofanywa katika ardhi, na yeye akaona kwamba igeuze hii ardhi, aitengeneze, akatuma mitume, akaweka hukumu za kisharia, akatenda, akaamrisha matendo fulani ambayo kwamba ni taa, na mtu anahisi kwamba yuamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, yanha Allah, yuwakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu alitakasika, ibadahu waja wake, anil ifsadi fil ardhi, kutukumana kuharibu, fanya uharibifu katika ardhi. Hilo anawakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala waja wake, bil maasi, kwa kutenda maasi juu ya mgongo wa ardhi, wa du'a ila ta'ati al-makhluq, na kuwalingania watu katika kuatii viumbe, fi maasiyati al-khaliq, kwa kumaasi muumba Subhanahu wa Ta'ala. Kwa la ta'ata li makhluqin fi maasiyati al-khaliq, hakuna ruhusa kumtii mwanadamu kwa kumwisi, kwa kumaasi muumba Subhanahu wa Ta'ala mwenye uwezo ya kila namna. Baada islahi, baada ya Mwenyezi Mungu kuitengeneza hii ardhi Subhana, alitakasika iya hii ardhi, bibaathi rusuli, kwa kutuminiza mitume, wa bayani shariati, na kuweka wazi sharia, wa dua ila taati Allahi, na kuwalingania watu katika kumtii Mwenyezi Mungu, fa inna ibadata ghairi Allahi, kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wa da'wata ila ghairi, na kulingania watu kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, wa shirki bihi, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa dhulma wal maasi, na dhulma na maasia, hiya akbaru fasadi fil ardhi, hii ndiyo ufisidifu mkubwa sana katika ardhi hii, kubwa kuliko kweli. Unalingania watu wamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, unalingania watu wamshirikishe Allah, wadhulumiane, kufanya maasi. Hakuna uharibifu mkubwa sana kuliko uharibifu kama huu. Basi munasabatu al-ayati lil-bab, anna man yad'u ila at-tahakum ila ghairi ma anzala Allah, hakika yule anayelingania kwenda kuhukumiana kwa hukumu asiyo teremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad ata bi'adham al-fasad, amekuja na fasadi kubwa. Yule ambaye anawaita watu tunaenda tukahukumiana kinyume cha sharia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad ata bi'adham al-fasad, huyo amekuja na fasadi kubwa kushinda fasadi zote, uharibifu, amekuja na uharibifu kubwa sana inayoshinda uharibifu wote katika ardhi. Ma yustafadu min al-aya, tupata faida gani na funzo gani katika aya yetu hii? Anna al-maasi ifsadu fil ardh, maasi yani kuiharibu hii ardhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitengeneza hii ardhi, ameumba akaitengeneza, na katika kuitengeneza kwake ameipangia ipitie katika ulimi na da'wa ya mitume alayhi salatu wasalam. Sasa kiwa da'wa ya mitume alayhi salatu wasalam, watu wanairuka waifanya maasi, wanafanya mambo ambayo kwamba si sawa, hapo lazima ipatikane uharibifu, na maasi ndio uharibifu mkubwa sana, kama vile unavyoona katika mujtamaa wa Kiislamu maasi ilivyokuwa imekithiri, na adhabu anayoleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mujtama. Pili, anna ta'ata islahu lil ardh, kumtii Mwenyezi Mungu ndio utengevu katika ardhi, ndio kuisuluhisha hii ardhi, ndio kuitengeneza hii ardhi. Tatu, anna tahkima ghairi ma anzala Allah, kuhukumu kwa kinyume cha kila alichokitanusha Mwenyezi Mungu, ifsadu fil ardh, ni katika kuharibu ardhi vile vile. Anna salaha albashari, hakika utengevu mwanadamu, wa islahum, na kuwatengeza wao wenyewe, la yakunu haiwi ila bitahkimi ma anzala Allah, ila kwa kuhukumu kwa kupitia sharia iliyoteremsha nani? Mola subhanahu. Hayo yapatikana kwa sababu ya ipatikane islah katika hii ardhi. Lakini wanadamu suku anapoona kwamba yeye ni huru, haweza kufanya lolote wala hakuna kitu atakayemfanyia, atakayemfanyia kitu. Mimi naweza nikafanya hivi na vile na vile kwa sababu na uhuru, kuna katiba yanitetea. Kifanywa kitu kidogo tu tayari na wewe wajidai kwamba ni Muislamu, hapa tayari wewe unachangia uharibifu katika hii ardhi, wala huna utengevu aina yote ya kukusaidia wewe katika mambo kama haya ambayo tuliyotaja hivi sasa. طيب وقوله افحكم الجاهليه يبغون افحكم الجاهليه يبغون جه ونتاك حكم الجاهليه ومن احسن من الله حكما نان من حكم نزوري كشنده من عز مungu لكن لقوم يوقنون كوات وبقوم ويقين جوه كمؤمن من عز مungu سبحانه وتعالى لو تكون هيك افحكم الجاهليه استفهام انكار استفهام يكوكانا نكوكاريبيا هيفي نيني مونا كنا حكم نزور كنا حكم نزور نيني مونا الجاهلية ما كان قبل الإسلام يالي يالي كوي كفاني وقبل الإسلام ليتو جاهلية وكل ما خالف الإسلام نكلا كنا تخالف الإسلام ونفجنا وجاهلية فهو من الجاهلية بلا بلا لكن الجاهلية أصلي ياكي ني قبل الإسلام قبل الإسلام يالي لو تندك ني الجاهلية أما بعد الإسلام حكونا الجاهلية كما أوليه الجاهلية لكوا ناون وتساسا ني كما فيدي واتو كتو يسوما دينيا ولا كتو يتليا maanani dini yao, huni ujahidia wa sabri fulana, balu waona kwa mba hii dini, hata ukasoma utapata nini, utapata nini, nani kasoma dini kawa chifu, hauli mwona sabchifu shekhe, haa, chifu shekhe, haa, diyo shekhe, haa, sasa, majisumbua mpoteza wakati wenu jama, wakati ni muhimu sana, wakati muhimu sana, sasa watu wanawagiuza sasa, wakawaelekeza kule kwenye jahannam. Sasa anakupeleka kwenye chief na sub chief, na wajua kazi yao hawa, unajua vizuri sana. Allah tusame, Allah tusame, hatari sana. Yabghuna wanataka, yatlubuna tamanaki wanataka na kuomba. Waman ay la ahadun, hakuna mtu ahsanu min Allah hukman, حكم يكن ينزوري كل حكم يا الله. هذا من استعمال أفعل التفضيل. هابني كتبتمية أفعل التفضيل أحسن فيهما ليس له في طرف آخر مشارك. إن معنى اسمع أحسن نكون بعد وبندوا بيدي هوانا كيتو هوانا هوازك الشركيانا الله كتك حكم كما هي هكونا وبندوا بيدي kushirikiana na upande wa kwanza ambaye nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liqaumin yuqinuna ay inda qaumin, kwa watu yuqinuna wenye yaqini, fa innahum kawahum alladhina, ndio kwamba yatadabbaruna al-umura, ndio wanaozingatia mambo, hawa ndio wanaozingatia mambo, fayalamuna, na wajua, fayalamuna wajua, anna la ahsana hukman, ya kwamba hakuna mwenye hukumu nzuri, min hukumi Allahi kuliko hukumu ya Allah. Na ukishafika kusema hivi, basi tayari wakafiri. Hii katika nawaqidh, hii ni katika nawaqidh ambayo ni nifaq, ambayo tumepitia katika shirki zile nifaq hali itikadi. Tu anaposema kwamba hukumu ya binadamu ni bora kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, shakwenda shakufuru huyo moja kwa moja, ni khatari. Illa yakuna jahilan fayuallam, illa mtu jahil afundishwe. معنى الآية معنى الجمالي للآية ينكر تعالى أنا كانوشا مولى سبحانه وتعالى على من خرج عن حكم الله ويولي أنا جتوى نكجنسوى نحكم الله ألتقوك المشتمل حكما بيقوام بميكوسانيا على كل خير كلا خير وعدل وساوى وعدليف العدل هو المساواة والنهي نين وكتاز عن كل شر كتكماننا كلا شر إلى ما سوى إلى ما سواه كتكماننا أسيكوا يلو تنجميوا فنواكي من الآراء كتجميع رأي زوات والأهواء أو كتجميع متمانيوا وات أو استلاحات أو كتجميع مفاتانوا يا وات فلان والبطانية التي ينبقون بوضعها الرجال وضعها الرجال وميك ونوم بلا مستند بسنا دليل من شريعة الله كتقبنا الشريعة مجزم كنا وات كزياونيف والناهي عن كل شر نا شريعة ينكتاز وتقبنا كل شر يكتاز ينتوليكز كل خير نوديلي فنوساوة إلى ما سواه kuelekea asiyekuwa yeye ambaye kwamba nini min al-ara araiza watu walahwai na matamanio watu wastilahat na mapatano alati wadaha rijalu walaika wanaume bila mustanadin min shariatillah basi na mategemezi kutokana na sharia ya Mwenyezi Mungu kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi kama walivyokuwa watu wa jahiliya wakihukumu kwa hizo kawanini walizoweka binadamu ambayo kwa minadhalalati katika upotofu waljahalati na mambo ya ujinga walaarafi alkabaliya na ada za kikabila araf ni ada aluraf alaraf aluraf jamu ada ni ada za kijahiliya leo sangine utaona kwa pengine mtu amekosea amefanya mambo sikuwa na maana basi wazee watakutana sana ngoja bwana sisi tuna kanuni bwana waiteni wazee bwana mtu akifanya hivi na hivi alikuwa toa hukumu namna gani badala kusema Mungu na mtume hukumu vipi munasabatu alayati lilbab mafungamano hii aya na mlango anna man ibtagha ghaira hukmillah mtu yote anaitafuta حكم إسيو حكم يميز موسى سبحانه وتعالى من الأنظمة كتكم أن حكم والقوانين الوضعية نكانون زلزويك ونبينا دام فقد ابتغى حقيقة أمتاك حكم الجاهلية حكم الجاهلية أمتاك أما دام أمياج حكم الله إن معنى ميونا حكم السكوة يميز موسى نبورا ننيبسي زايدي نيميركيا زايدي نلتا نتيجة مناسبة الآية لباب أن هذه الجامعة مبارك وما وين قد كنيما مفهوم زرسانا إلي بقوة إمبدلش وكتيبة يا كينيا قال وانا لكم سكدار ريو يقوم متوت أن يبينغ هي كتيبة نيادوه يا كينيا نا كينيا كتيبة زمان لكو أنا وليفي ويزي وانا كوني حيضي wote ndio wamekusanyika pale umeandika hiyo katiba pamoja na kwa sito kubali dhahira lakini watu wakasema kwamba atakayepinga leo ungekuwa wamemalizia hapo ungekuwa sahani kwamba ni adui ya Kenya na Wakenya atakayepinga lakini wengine sema la huyu amekanyagia maslaha yetu na maisha yetu subhanallah katiba ya wanadamu kama mambo hata sio Uislamu kama mtu inamkanyagia maisha yake na sallallahu salaam ni jahiliyati ambazo zipo katika mujtama wa Kiislamu ما يستفاد من الآية تبت فايدة جاني كتكهي آية وجوب تحكيم شريعة الله نواجب وتحكم قوانين وشريعة الله سبحانه وتعالى واجب في لأن ما خالف شرع الله حقيقة شوت أما كما يكون لك من شريعة الله فهو من حكم الجاهلية هاتك حكم ذاك جاهلية هاتك حكم ذاك جاهلية تات بيان مزية أحكام الشريعة كتوكي وازي فضلا يحكم وشريعة يا الله وأنها نقوم هي الخير والعدل والرحمة حكم من يزمك يقوم نخير تكون نوساوى نرحمة تبتكان زوتك وسبويا حكم يا الله سبحانه وتعالى أن تحكيم القوانين الوضعية حقيقة حكم قانون هزيزيزيزيويك نوات ونظم الغربية كفر نزل نظام zilizo andikwa kutoka magharibi za kifaransa na vinginevyo na kaamini mtu basi ndio ndo kafiri huo ndo nini ndio kafiri na ni hatari kitu kama kile ni hatari sana kwa sababu watu wengi sana waegemea hukumu ya na kanuni zilizoweka ambazo zategemea ki hukumu na kanuni za kifaransa kifaransa wao ndio walikuwa wameanza kuweka hizo kanuni. Kwa hivyo ni makosa kabisa kuamini kitu kama hicho. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma hadithi imbokewa na Abdullah ibn Amr Mungu amemradhi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume qala la yu'minu ahadukum hata amini mmoja wenu imani kamili hatuamini mmoja wenu imani kamili hata yakuna mpaka iwe hawahu mapenzi yake tabaan inafata lima jitu bihi yale nilokuja nayo mapenzi yake yote ni kufuatana mtume sallallahu alaihi wasallam hatuamini imani kamili mtu ambaye kwamba mapenzi yake na moyo wake kuelekea na kufuata yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam qala an-nawawi sema imam an-nawawi hadithun sahihun rawainahu fi kitab al-hujja bi isnadin sahih hii ni hadith sahih na tumeipokea katika kitabu cha hujja bi isnadin sahih kwa isnadi iliyo sawa hiyo ni kauli ya imam an-nawawi undur al-arba'in an-nawawiyya ukurasa wa 48 ديا سيمن نهاية إمام النووي رحمه الله هاك وما هي حديث إنسان التراجم يعني ميليزو يهوى بكياج النووي هو محي الدين محي الدين نمحي الدين وجن له أبو زكريا بابك زكريا يحيى ابن شرف النووي نسبة ما تجميزي إلى النوى ametegemezewa nawa qaryatin bisham kijiji katika miji ya Sham ndo nawa ha nawa wa huwa imamun na yeye ni kiongozi na ni imam mashhurun aliyotangaza sana maarufu sana sahibu tasanifa mwenye vitabu vingi tu mufidati zenye faida tabaki vote vina faida tufia sanata 676 rahimahullah ndio amekufa imam nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a ana vitabu vya sharia salihin yake sahih muslim yake almajmu' ya fiqh ya imam shafi na utegemewa yake ana vitabu vingi sa al-adhkar na vinginevyo أنا بتابع إنسان الحجة كتاب الحجة على ترك المحجة kitabu ambacho ni cha hujja katika kuacha njia. Mahajja ni tariq li Sheikh Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maghdasi al-Shafi'i. Kitabu hichi cha huyo bwana Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maghdasi al-Shafi'i, ambaye mmoja katika wafuasi wa madhhabu ya Imam Shafi'i. وهذا الحديث حديثي في إسناده مقال كتك إسناده حديث بنا منين ولي وبكياجي بإسناد وكيانغالي كتك ولي وبكياجي بنا منين لكن معناه صحيح قطعا لكن معناك نصحيح ويقيني وككتك ويقيني معناك نصحيح لكن بناكيت كتك إسنادياك وإن لم يصح نكيه يقصه سنادي وسنادياك وله شواهد إن حديث ذي نزغونغ مكونو حديثه وله شواهد من القرآن إن شيء يعني آية ذا قرآن ذي نزغ تليانغوه هي حديث آية ذا قرآن إن تليانغوه هي حديث فإذا حديث ime jinasua katika dhafu ikaenda katika hujja. Aya yenyewe ni ipi? Fala wa rabbika, na hapa kwa mola wako ewe Muhammad, la yuminuna, hawatuamini hawa, hatta yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe ndiye mwamuzi, fima shajara bainahum, yale utesi yaliyotuka kati yao, thumma la yajidu, kisha wasipate, fi anfusihim, katika nafsi zao, harajan dhiki, mimma qadaita, kutokamana yale uluhukumu, wayusallimu taslima, na wasallimu kusalimu moja kwa moja, wanyanyue mikono aseme khalas tumeridhia. Kwa hivyo mtume pia hadithi yake ina maana hiyo, la yu'minu ahadukum hata yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kwa hivyo hii aya tilia nguvu maana ya hiyo hadithi. Miongoni mwa watu waliodhoofisha hadithi ni Sheikh Muqbil al-Wadii. Sheikh Muqbil al-Wadii ni moja katika waliosema hii hadithi ni dhaifu. Tayib, لا يؤمن أحدكم هامين مجلل لا يحصل له الإيمان. وإذا كبت إيمان الواجب أبين واجب فأويناه. ولا يكون هاوي من أهله من غير ما واتوا إيمان. لا يحصل له الإيمان. أبات إيمان الواجب أبين لازم أويناه. Wala yakunu, hatakuwa min ahlihi, miongoni mwa ahli watu wa imani. Hawa ay ma yahwahu, kitu anachokitamani mtu. Wa tuhibu, anachokipenda nafsu, nafsi yake. Watamilu ilehi, na yapondokea nafsi yake, yapendelea. Taba'an lima jitu bihi, hali ya kwamba ni mwenye kufuata yale nilokuja nayo. Fayuhibbu ma amara bihi rasul, awe ni mwenye kupenda yale aliyoamrisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu ma naha an, na chukie yale aliyokataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio taba'an lima jitu bihi. Almaana alijmali alhadith anna alinsana la yakunu mu'minan, mtu hawezi kuwa mu'min, mu'min aliman alkamila, mumin ambaye imani yake ni kamili kama inavyotakana. Hata takuna mahabbatuhu, baka iwe mapenzi yake, tabi'atan, inafuata, limajabi rasul sallallahu alaihi wasallam, yale aliyokuja nao mtume. Hata amini imani kamili mtu mpaka awe ni mwenye kuigiza na kufuata yale aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Min al-awamiri, miongoni mwa maamrisho ya Allah, wa nawahi, na makatazo, wa ghairiha, na mengineyo mengi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo. Fayuhibbu na awe ni mwenye kupenda ma amara Allahu bihi, ma amara bihi, kile alichokiamrisha mtume kwayo, wayakrahu, achukia maana anu, kile anachokikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Huku ndo kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Taona jambo la ajabu ni kwamba watu walio katika ulimwengu wa leo, hasa wale ambao wanatembetembe ya bid'a, tembetembe ya bid'a, utaona kuwa ukitaja neno la bid'a ni kama mtu kwa kalamu tukamtilia kwenye kanzu, achomeka ajabu. Subhanallah, eh, nyima kufurisha bid'a na kufuru wapi nao, nyima kufurisha watu, ah, yankujaje hayo? Kwa nimekuambia usifanye kitu fulani cha kufurusha, warukia kule mkazi yao namna hiyo. Sasa wale awamu watatizika, hawakufurisha watu hao, hawataki kitu kama kile kidarwe. Acha tu watu waende wenyewe, akwambia aache tu, atakayekwenda peponi tutamwona na atakayekwenda motoni tutamwona tu. Kwa nini? Ukimwona mtu yapenda ibada ni wewe, atakwenda wapi? Peponi. Na kumwona mtu amimili huku kwenye maasi nini? Motoni. Sasa tufanyeje? Basi tuwakataze watu tu sisi, bwana usinywe tembo, sigara usivute. Basi siku utakaponyamaza kwamba tumemaliza yalo haramu, basi itakuwa kila anachokitenda ni halali. Yafa, hii ni fikra ya baadhi ya watu, nasallallahu alaihi wasallam. Ni hatari mtu kuwa na fikra kama hii. Munasabatu alhadithi lilbab, nafyu liman, kukanwa imani, amman lam yatma'inna, kwa mtu ambaye kwamba haikutulia, hakutulia, lam yatma'inna, hakujituliza, ila shar'illahi, kwenye sharia ya Mwenyezi Mungu, wa yuhibbuhu, na ukawa ni mwenye anahapendi. Amman nafi limani, imezuiliwa imani na imekanwa imani, amman kutokana mtu, lam yatma'inna ila shar'illahi wa yuhibbu, behana umakinifu katika sharia ya Mwenyezi Mungu na wala haipendi, wayakrahu ma khalafahu min alqawanin, na akachukia yale yanokwenda kinyume katika kanuni hizi, wanudhumi alwadhiya, na hukumu zilizowekwa na kanuni zilizowekwa. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatupa faida gani? Ujubu mahabbati kullin, ni wajibu kupenda kila ma jaa bi rasul, alokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, wala siyama hasa hasa min at-tashri'i wal amal bi, katika ahkamu ya kisharia na kuifanyia kazi, lazima upende, wajibu. Funzo la pili, wa ujubu bughdhi kulli ma khalafa shari'at ar-rasul, ni wajibu kuchukia, baghadha bana kariha, na ni wajibu kuchukia kila kitu kinachokwenda kinyume na sharia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ibtiadi anhu, na kujiweka mbali nayo. Tatu, intifau al-iman, kukosekana imani, amman yamilu biqalbi, yule ambaye kwa yuamili kwa moyo wake, ila mukhalafati ma jaa bi rasul, kwenda kinyume na yale alokuja na mtume, wala waamila bihi dhahiran, hata kama ataifanyia hukumu kama ile kidhahiri, lakini yeye mtu kama yule imani hana, iman atakuwa hana. Kwa hivyo pana hatari sana kuwa na sifa kama hizi. Hii hadithi pia ni katika zile hadithi ambazo watumia al-khawarij katika kuwakufurisha watu. Ntabih, yani la yuminu ahadukum al-iman al-wajib al-kamil, hata amini mmoja wenu imani iliyotimia iliyokamilika, mpaka iwe yale matamanio alionayo yafuata yale aliyokuja nayo nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tufahamia nzuri. Kwa hivyo tuangalie vizuri sana hadithi ni kama hizi ambazo hawa jamaa wanazitumia. Tumesema leo tayari sasa hujui lugha ya Kiarabu, na sasa tulitangulia kwamba ulama wetu rahimahumullah wamefasiri kinyume na vile wanavyofasiri wao. Tulimtaja Sheikh Hassan katika kitabu Tauhid, na tukamtaja Sheikh Abdurrahman al-Manawi katika Faidhul Qadir, na vile vile tumetaja katika kauli ya Ibn Hajar rahimahullah ya kwamba wao ulama wakubwa hawa wamefasiri namna hiyo. Sasa yote atakayokuja na tafsiri sio kwa hii, hatukubaliani naye ya kwamba hii ni ukafiri. La nastati an nukaffira man lam yukaffirhu Allah wa rasuluhu, hatuwezi kumhukumu hukumu ya ukafiri mtu ambaye kwa Mungu hakumkufurisha wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam hakumkufurisha. Hiyo ni kitu hatari sana, ni kitu hatari sana, na haitakikani kuathirika na hukumu kama hizi walizonazo hawa jamaa. Na wao hiyo hukumu ndio wapeleka mbali, imewapeleka mbali sana, wako mbali sana na mafunzo sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni hawajifia tu katika njia ambazo Mungu anajua uhakika wake. Kwa hiyo ni hatari kubwa sana. Naam, nuzid hadha alhadith naqifuna. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.